Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Артур Клінаў. Локісаў. Раман. Глава 14. Па дарозе замжэў дробны дождж. Вяртацца Локісаў не стаў. Бязлюднымі вуліцамі пасёлка ён наблізіўся да замка і ўвайшоў у шэрую выйму яго брамы. Парк у такое надвор'е падаваўся яшчэ больш неабжытым і занядбаным, чым напярэдадні. У агляднай перспектыве не было відаць ні душы. Нават пляцоўка для аўтамабіляў, дзе мінулым разам стаяў Volkswagen Passat, пуставала. Локісаў падышоў да брамкі ў агароджы, што атачала палац, але цяпер яна была намёртва зачыненая. Ён паспрабаваў быў яе тузануць, памахаў з-за плота парасонам, некалькі разоў настойліва пагрукаў нагой, аднак з таго боку панавала ціша. Падобна было на тое, што нехта знароку даваў, быццам унутры нікога няма, так што нават прыбраў са стаянкі машыну. Агароджа была даволі высокая, не менш за 2.5 метры, Локісаў падставіў скрыню ды паспрабаваў быў пералезці, але дождж узмацніўся, і караскацца па мокрых слізкіх дошках, а галоўнае, незразумела навошта, яму не хацелася. Для таго, каб вартаўнікі яго заўважылі ды зноў выклікалі Давіда Якаўлевіча, ён зрабіў дастаткова. А зараз можна было прагуляцца ў бок вежы данжона, што стаяла на тым беразе возера, а заадно абследаваць парк. Па дарозе Локісаву трапілася яшчэ некалькі будынкаў, якія належалі да замка. Колькі з іх раней, відаць, былі гаспадарчымі пабудовамі палаца, стайнямі, кватэрамі для абслугі, частка з'явілася пазней, калі тут месціўся псіханеўралагічны дыспансер. Адзін з дамоў з невялікімі закратаванымі вокнамі вельмі нагадваў барак для цяжка псіхічна хворых. Побач стаяў змрочны гмах з высокім цагляным комінам. Ці то кацельня, ці то крэматорый, а можа і тое другое адначасова. Усе будынкі шчыльна абступалі зараснікі дзікага кустоўя, а іх дзверы і вокны былі наглуха забітыя, так што трапіць усярэдзіну без манціроўкі здавалася немагчымым. Акрамя таго, то тут, то там Локісаў знаходзіў у парку шматлікія рэшткі скульптурных кампазіцый. Усе гэтыя пустыя пастаменты паходзілі, відавочна, з савецкай эпохі. Аднак толькі на некалькіх з іх заставаліся фрагменты фігур. На пастаменце, што стаяў пры дарозе, цудоўна захаваліся нечыя гіпсавыя ступакі, з якіх тырчалі 2 металічныя штыры. На іншым, па цэнтры вялікай закінутай клумбы, баба без галавы трымала ў адной руцэ немаўля, у другой, узнятай да неба, голуба міру. Спадніца кабеты была пафарбаваная ў чырвоны, а блузка ў сіні, немаўля, голуб і найхутчэй адсутная галава заставаліся белымі. Локісава ўразіў дзіўны падбор фарбаў. Мабыць, у гэтым меўся нейкі тэрапеўтычны эфект. Відаць, гэтыя колеры павінны былі ўздзейнічаць на псіхаў заспакаяльна. Не дайшоўшы да данжона, Локісаў зразумеў, што канчаткова прамок, а таму трэба вяртацца. Аднак болей за вецер і дождж яго непакоіла пачуццё, што за ім назіраюць. Ён адчуваў гэта патыліцы і нават некалькі разоў знарок рэзка абярнуўся. Разглядаючы гіпсавыя ногі, ён адмыслова крыху затрымаўся, нізка схіліўся над імі і выгнуўся так, каб цішком паглядзець, што там ззаду. Аднак нічога, апроч пустога парку, не ўбачыў. На адваротным шляху, мінаючы флігель, Локісаў вырашыў зайсці пагрэцца ў бібліятэку. Была вядома яшчэ адна прычына збочыць з дарогі, у якой ён саромеўся сабе прызнацца. Ён хацеў зноў бачыць надзею. З людзей, якіх ён сустрэў за апошнія дні, яна болей за ўсіх яму падабалася. «Прамоклі», – апярэдзіла Локісава Надзя, ледзь той увайшоў у чытальную залю. «Я даўно назіраю, як вы скульптуры ў парку разглядаеце. І не лянота вам такі дождж гэтыя ступакі вывучаць. Я яшчэ разумею, былі б гэта ногі вашых продкаў, а гэтыя ж так, савецкія, яшчэ да дурдома засталіся». «Ну, распранайцеся», – камандным голасам дадала яна. Давайте ўсё на батарэю, а то падхопіце яшчэ якія сухоты. Што нам тады з вамі, паніч, рабіць? Лукісаў паслухмяна зняў паліто. О, туфлі ў вас гарадскія, прамоклі зусім. Шкарпэткі таксама здымайце. Зараз я пантофлі вам прынясу. Надзя знікла за дзвярыма ў бакоўцы. Лукісава здзівіла і парадавала гэта новае, яшчэ невядомае яму ўвасабленне Надзі. Пазаўчора яна з'явілася яму жанчынай-ваяром, байцом бібліятэчнага тхэквандо. Сёння яна здавалася клапатлівай папялушкай без грыму і бальнай сукенкі. Нават вялізных несуразмерных акуляраў на яе твары не мелася. Мабыць, яны таксама былі адно дэкарацыяй, часткай яе пазаўчорашняга ваяўнічага ўбрання. «Зараз гэта вам карысней за гарбату. Сама не буду, а вам пару чарак налію». Яна вынесла з бакоўкі пачатую бутэльку чырвонай наліўкі. Гэтая, Надзя, падабалася Лукісаву ўсё болей і болей. Ён тут жа пачаў яе ўгаворваць скласці яму кампанію і прыгубіць разам. Аднак тая катэгарычна адмовілася, заявіўшы, што калі захоча, вып'е і без яго ўгавораў, але сёння ў яе яшчэ ёсць у пасёлку справы. «Я ж не таму, каб выпіць з вамі», – сказала Надзя, быццам апраўдваючыся. «Проста шкада мне стала. Нейкія мужыкі ўсе чэзлыя пайшлі. Нават Лукісы ўжо не тыя. Гляджу, нешта мокніце пад дажджом, то паспрабуйце на плоту скараскацца, саслізнеце, перадумаеце, то ў замочную шчыліну зазірняце, то пастаменты ходзіце, разглядаеце, перад ступакамі неяк скурчыліся ў тры пагібелі. Быццам грыбок-баравічок пад імі знайшлі». Лукісаў нарэшце разгледзеў яе вочы. Былі яны рэдкага зялёнага адцення. Разам з рудаватым колерам яе валасоў гэта вельмі небяспечнае для чэзлага мужчынскага полусполучэння. На такіх западаюць сур'ёз і надоўга. Ён прыкінуў, ад якой жывёлы яна магла б пайсці. Відавочна, не лісіца, не адчувалася ў Надзі ніякай унутранай хітрасці, дыскрытнасці. Аднак і не котка. Хутчэй, вавёрка. Лоўкая, спрытная, даволі простая. Да таго ж, вялікі руды хвост, запраўленых назад валасоў, дакладна выдаваў у ёй вавёрку. У пацверджанне сваёй нядаўняй здагадкі, што Надзя выпіць не супраць, ён разгледзеў ледзь прыкметныя кружкі пад вачыма, але яны ніяк яе не псавалі. «А што, ў замку сёння ніхто не з'яўляўся?» — асцярожна спытаў Лукісаў пасля першай чаркі. «Учора тут рабочыя круціліся, а сёння зніклі ўсе. Дзіўна, аховы цэлы дзень не відаць». «А хіба яны не кожны дзень працуюць?» «Ну вы што, вартаўнікі тут штодня абавязкова, ды не адзін. Я нават здзівілася, што яны вам дазволілі па парку гуляць. Звычайна нікога не пускаюць. Дзяцей, што да мяне ў бібліятэку прыходзяць, і тых ганяюць». «Дык няма ж нікога, таму мяне і не заўважылі». «Ну, скажаце, не заўважылі», — усміхнулася Надзя. «А як жа камеры? Тут камеру іх паўсюль панатыркана. Так што не проста заўважылі, але з усіх бакоў уважліва разгледзелі. Прытым не тутэйшыя. Маніторы ў іх недзе ў іншым месцы стаяць, можа, нават і ў самой Маскве. А картинку по інтэрнэце перадаюць. Не ведаю, чаму і на вас не чапаюць. Можа, паважаюць ці баяцца. Всё ж такі Лукіс і граф». «Мабыць, яшчэ не вырашылі, што са мной рабіць. Думаюць пакуль, вывучаюць». Толькі цяпер Лукісаў зразумеў, адкуль гэтае непрыемнае адчуванне, якое не праходзіла ў парку, што за ім назіраюць. Добра падумаў ён, што не палез праз плот, а то прышылі б яшчэ крадзеж з узломам. Сказалі б, што я скраў вядро і рыдлёўку. Можа, таму ў замку нібы нікога і не было, а ўсё гэта толькі правакацыя?» «А што будоўля? Калі скончыць?» – пацікавіўся Лукісу. «Што яны там робяць, аднаму Богу вядома. Я ўжо даўно за гэтай будоўлей назіраю. Толькі здаецца мне, што гэта ўсё імітацыя. Колькі гадоў тут ужо круціцца, а акрамя агароджы пакуль нічога не збудавалі. Затое колькі пантоў. Бывае, прыедзе эскорт такіх высокіх чорных мерседэсаў да карэт падобных». «Гелендвагенаў, мабыць?» «Можа, і вагенаў, я ў гэтым не разбіраюся. Толькі выглядаюць як чорныя карэты. Эфектна так чарадой у браму заедуць, выйдуць з іх гэткія пупсы-красаўчыкі ў чорных гарнітурах, скрыюцца ў замку і нешта там сабе вырашаюць. Дык кажуць жа, сам гаспадар ніколі не прыязджаў. Гэта праўда, ніхто яго яшчэ не бачыў. Думаю, нават Якаўлевіч не бачыў. Прыязджаюць гэтыя, драбнейшыя. Бывае, на джыпах прыскачуць, значыць, на паляванне. Бывае, на гэтых карэтах, значыць, нешта павырашаць. Бывае, курваў прывязуць. Тыя вылезуць з машыны, як курыца ў балетных пачках. Скок-скок па брудзе праз лужыны. Віскочуць, смяюцца, а потым бухаюць всю ноч. Толькі музыка з вокнаў на ўвесь парк, ажно ў пасёлку чуваць. Дык там жа рамонт. Здзівіўся Лукісу. Хто яго ведае, што там усярэдзіне? Можа, гэта для нас рамонт. Я там ніколі не была, не магу сказаць. Толькі калі б хацелі, ужо даўно б адрамантавалі. А Давід Якаўлевіч, хто пры ўсім гэтым? Пасля дзвюх чарак вядзьмарскага надзенага лікёру, да яшчэ на галодны страўнік, Лукісаў прыкметна захмялеў і ўжо збіраўся паціху пераходзіць да лірычнай часткі, але пакуль, карыстаючыся момантам, спрабаваў выведаць як мага болей. «Якаўлевіч, так, мясцовы прыказчык, дробная сошка», – адмахнулася Надя. «На пабягушках тут у іх. Калі трэба лазню, паляванне або рабочых арганізаваць. Але ён тут нічога не вырашае. Вырашаюць у Маскве. І будаўнікоў яны бяруць не тутэйшых. Заўсёды аднекуль прывозяць». «А што на ўсё гэта Лапіцкі?» «А у Лапіцкага з замкам вайна. Ненавідзяць адзін аднога». Не, на пачатку яны на яго разлічвалі, думалі, свой, будзе пад іх дудку скакаць. Але ж не, пралічыліся, занадта самастойным ён выявіўся. Цяпер яны спрабуюць адзін аднаго з жэрці, толькі Лапіцкі праглынуць замак не можа, не па зубах корм. Да і ў замка з Лапіцкім нічога не выходзіць, мабыць, нейкі анёл-абаронца ёсць у яго. А што ж замак не выкупіў бібліятэку? Яна ж цяпер, як костка, пад самым носам тырчыць. Ды што вы, колькі разоў спрабавалі, але таксама Лапіцкі. Гэта ж яго любімая цацка. Нават калі маскалі ўсё ў пасёлку скупяць, апошняе, што ён ім саступіць, гэта бібліятэка. Так яны паміж сабой ваююць, усё ўладу падзяліць не могуць, а народ тым часам у страху жыве, адзін аднаму не давярае і чакае, каго пярэварацень наступнага зжарэ. І часта гэта бывае? Лукісаў нахмурыў брові і з сур'ёзным выразам твару выпіў трэцюю чарку. Не часта, але бывае. Надзя, мякка прамовіў ён, зазірнуўшы на яе ўжо зусім алейнымі вачыма. А ці не маглі б вы скласці мне спіс усіх ахвяр за апошнія гады? Здрасці, прыехалі, яшчэ чаго? Раптам рэзка змянілася яна. Я што, бюро даведак ці аддзел ЗАГСа? Звяртайцеся ў адно акно. Ды і наогул, рэчы вашы падсохлі, апранайцеся ўжо, а мне пара бібліятэку зачыняць.